Végtelen éjszakákat álmodoztunk át, anélkül, hogy tudtuk volna, mit hoz a holnap. Szívünk egy ritmusra dobbant, testünk égett, mint a tűz, és álmodoztunk, vágyakoztunk, tudja, milyen csodát vártunk, olyan, mint a méz. We'll be right back.